ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम् स्कंद छः अध्याय दस श्लोक 13 और 14 अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ पूर्वक धारण किया। दधीची मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हो उससे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी सभी मुनिगण इसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को अच्छा लग रहा था। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। तत्पश्चात सत्ययुग के अंत तथा त्रेतायुग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। तात्पर्य, यहाँ पर नर्मदा का अभिप्राय भारत की नर्मदा नदी से नहीं है। भारत में पंच पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्णा। ये सभी स्वर्गिक है। गंगा नदी की भंति नर्मदा भी स्वर्ग में बहती है। असुरों तथा देवों का संग्राम स्वर्ग लोक में ही हुआ। प्रथम युग का अर्थ है प्रथम कल्प युग के प्रारंभ में, अर्थात वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ में। ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मानव होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 31 कल्प तक जीवित रहते हैं। चारों युग सत्य, त्रेता, द्वारपर तथा कली मिलकर एक कल्प बनाते हैं। आजकल हम वैवस्वत मानव के मन्वंतर में रह रहे हैं, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान अनवे प्राह। इस समय हम वैवस्वत मानव के 28वें कल्प में हैं, किंतु यह युद्ध वैवस्वत मानव के प्रथम मन्वंतर में हुआ। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से गणना की जा सकती है कि यह युद्ध कब हुआ। चूंकि प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होते हैं, अतः अब तक 28 कल्प अर्थात लगभग वो क्रा है 12 क्रा या 72 क्या बोलते हैं हिंदी में 72 क्रा 4 लाख वर्ष बूझ चुके हैं जब नर्मदा के तट पर यह युद्ध हुआ। स्कूल और विश्वविद्यालय में एक विषय है इतिहास, तो उसमें क्या सिखाना है तो कैसे भारत में मुस्लिम आया है और अकबर औरंगजेब इत्यादि बादशाह थे दिल्ली में, फिर ब्रिटिश आया है और गया है और ऐसे, तो एक कश्मीरी पंडित तो कहते हुए स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके बाद और कितने हो 12-13 प्रधानमंत्री आया है गया है जो अभी है तो जाएंगे, तो ये इतिहास। लेकिन श्रीमद् भागवत में इतिहास बहुत बहुत पहले से हम मिलते हैं और क्या चलते हैं देवासुर युद्ध चलते हैं युद्ध चलते, तो आज का अकबर में उसमें क्या है युद्ध चलते अमेरिका इराक और क्या बहुत युद्ध होते हैं पूरी दुनिया में, तो खाली इस दुनिया में नहीं तो स्वर्ग में भी ऐसा लड़ाई होता और कई बार आज का जमाना में नहीं तो बहुत पूर्व काल है भी था और भविष्य में क्या होगा तो भविष्य देखने के लिए और भविष्य वाणी देने के लिए वो ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन ज्योतिष के बिना हम बोल सकते कि भविष्य में क्या होगा, तो कभी कभी लोग साधु को बोलते हैं तो मेरा हाथ के रेखा में क्या है, तो अगर कोई मुझको ऐसा हाथ देते देखते तो अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेगा आपका भविष्य बहुत काल होगा और अगर करेगा तो बहुत सुंदर होगा और सबका भविष्य है क्या है जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि, ओ मैं देखता हूं आप मार जाएंगे तो सब मार जाते हैं तो ये प्रत्येक जीव का इतिहास है और पूरे विश्व का इतिहास है, संग्राम युद्ध लड़ाई मैं बोला हूं नहीं मैं बोला हूं, सब छोटे हैं लेकिन माया से कल्पना में पागलपन से सब सोचते हैं ईश्वर हम अहम भोगी ईश्वर अहम तो कृष्ण नहीं ईश्वर अहम और भोगी कृष्ण मैं भोगी हूं, तो दूसरे व्यक्ति भी बोलते नहीं नहीं तुम ईश्वर नहीं मैं ईश्वर हूं, फिर झगड़ा लड़ाई का शुरू होते। तो ये दीवासुर युद्ध अनादिकाल से चलते, तो हम नहीं बोलते कि युद्ध और ऐसे संग्राम बंद करना चाहिए, ये महात्मा गांधी का वाद है अहिंसा, लेकिन इस भौतिक जगत में ये अहिंसा, ये अहिंसावाद तो व्यवहारिक नहीं है। महात्मा गांधी का अहिंसा और न्याय से तो आज तक इंडिया पाकिस्तान युद्ध चलते, गर्म युद्ध ठंड युद्ध सदैव चलते, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विच्छेद था तो उस समय वो सब अस्त्र और पैसा दिल्ली में था, और नया पाकिस्तान के एक पैसा नहीं था सरकार का, और एक भी बंदूक टैंक प्लेन कुछ नहीं था, तो शुरू से पाकिस्तान खत्म था, खत्म होता था। लेकिन महात्मा गांधी उपवास किया, बोले नहीं, पाकिस्तान को आधा देना है या मैं उपवास करके प्राण त्याग करूंगा, तो आधा दिया इस्लामाबाद को, फिर वो सब मिलके कश्मीर को आक्रमण किए, और ये इतिहास तब से चलते। तो और कितने सा हिंसा हुआ, अहिंसा से कितना हिंसा हुआ था। तो ये अहिंसावाद इस भौतिक जगत में व्यवहार नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हम किसी को कुछ तकलीफ नहीं देंगे, कोई हम अगर हमको आक्रमण करेंगे हम खाली सहन न करेंगे, तो अगर हमारा माननीय प्रधानमंत्री ऐसे घोषणा करेंगे तो 2 घंटे में पाकिस्तान भारत को आक्रमण करेंगे, नहीं, अहिंसा। हम वो महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए आज से भारत का सरकार का न्याय है अहिंसा। तो पाकिस्तान वाले कहेंगे तो होता चाह है, तुम अहिंसा करो हम हिंसा करेंगे, फिर अखंड भारत बन जाएगा, अखंड पाकिस्तान बन जाएगा। तो हमारी रुचि नहीं है, संबंध नहीं है ये सब पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन ये भगवत तत्व ज्ञान तो खाली वैकुंठ वाणी नहीं है, तो व्यवहारिक है इस भौतिक जगत में। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली साधु है और हम गंगा के तट पर बैठ के ध्यान करते हैं, और इस जगत के निवासियों के लिए कुछ व्यवहारिक उपदेश नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो शास्त्र वाणी जो है वो इस भौतिक जगत के निवासियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन, जैसे कि हम इस भौतिक स्थिति में रहने के भी वो शास्त्र वाणी अपना जीवन में लगा के वैकुंठ जा सकते। तो इसलिए शास्त्र में तो केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, उसके आध्यात्मिक उपदेश और वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन साथ ही साथ व्यवहारिक उपदेश है। तो कैसे इस भौतिक संसार में रहना है, जैसे कि समाज में इतना सब उपद्रव नहीं होगा, तो भौतिक स्थिति का स्वभाव है दुग्मय और सदैव बहुत प्रकार की कठिनाई होते हैं, लेकिन शास्त्र का उपदेश पालन करने से तो समाज में इतना सा अशांति नहीं होगी, और सब प्रजा सहयोगिता करके इस भौतिक जगत में लगभग शांत अवस्था में रह सकते, और ऐसे शांत अवस्था में धीरे धीरे भक्ति करने से आध्यात्मिक प्रगति कर सकते और भगवान के जान जा सकते। तो इसलिए शास्त्र में एक उपशास्त्र है, वैदिक शास्त्र में एक उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध का विज्ञान है। तो क्यों शास्त्र में है? अगर अहिंसा परमो धर्म, तो क्यों हिंसा करना का उपदेश? तो वास्तव में वो शास्त्र में वो ज्ञान जो है युद्ध करने का, वो हिंसा के लिए नहीं है। तो शास्त्र में राजाओं के लिए, राजा धर्म बहुत उपदेश है कि क्षत्रियों को धर्म के अनुसार और धर्म के लिए युद्ध करते हैं। धर्मो रक्षित रक्षितः, जो धर्म को रक्षा करते हैं वो धर्म से रक्षित होते हैं। तो आज का वो ये सब संग्राम जो होते हैं वो धर्म के अनुसार नहीं है, वो भौतिक स्वार्थ के लिए है। जैसे कि वो एक व्यवहारिक उदाहरण है कि अमेरिका का फोर्स इराक में है, किस लिए? इन समय शांति स्थापने के लिए। लेकिन सब जानते हैं कि मानवता का नाम है अमेरिका इराक में है टेल के लिए, और वो टेल तो राय का टेल नहीं है, क्योंकि वो सब आज का कहते हुए सभ्यता का आधार है चल भूमि करता। तो पूर्व काल में वैदिक संस्कृति में तो कब युद्ध करना, किस प्रकार का कारण से युद्ध करना है, कैसे करना है, तो बहुत नियम था। तो ऐसा नहीं है कि खाली वो दूसरा राजा है बाजू में, राजा में है और मेरा बल एक पास रहने वाला राजा सोचते कि मेरा बल उससे ज्यादा है, ठीक है तो उसको आक्रमण करके उसका राजा मेरे राजा में संग करूं। तो ऐसा नहीं है, धर्म के अनुसार शासन करने है, आक्रमण भी कर सकते। धर्म के लिए एक राजा धर्म के लिए दूसरा राजा को आक्रमण कर सकते, अगर स्पष्ट है कि वो दूसरा राजा तो अधर्म से शासन करते हैं, तो उसका राजा में इनके प्रजाओं का कल्याण के लिए एक धार्मिक राजा दूसरा अधार्मिक राजा को आक्रमण कर सकता। तो ये सब विधि है शास्त्र में है। तो देव युद्ध देव असुर युद्ध चलते हैं, तो वो अमेरिका इराक युद्ध जैसे नहीं है। तो देवगण धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं। ये देव शब्द का मतलब विष्णु भक्त, द्रवभूत द्रवभूत हो सागे लोक स्मृत दैव असुर एव च, विष्णु भक्त स्मृत हो दैव असुर स्थल विपर्य। ये देव शब्द की परिभाषा है विष्णु भक्त, और असुर का मतलब तद विपरीत, मतलब विष्णु अभक्त या अविष्णु भक्त रावण तो शिव के भक्त। एक्चुअली ये भक्त शब्द तो नहीं, ये भक्ति ये शब्द तो केवल विष्णु उपासना में उपयुक्त है, लेकिन सामान्य भाषा में हम ऐसे बोलते हैं शिव भक्त, लेकिन वास्तव में भक्ति तो केवल विष्णु के लिए होते, क्योंकि वो शिव कहते हुए शिव भक्ति वो शिव की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो शिव से बाल मिलने के लिए है। तो ऐसे रावण शिव उपासना करने से शिव से कुछ वर मिला और ऐसे जो बहुत बल मिला, तो असुरों शिव या ब्रह्मा यमकशिप ब्रह्मा का उपासक था। तो विशेषकर शिव और ब्रह्मा की उपासना करते हैं और बल मिलके देवताओं को आक्रमण करते तो देवताओं से शक्ति मिलते ही फिर देव को आक्रमण करते। वो दूसरा आसुर था वृकासुर, ये वृत्रासुर का प्रख्यान और भागवत में भी वृकासुर का वर्णन है। तो महादेव शिव से वर्णन कि जिनके सिर को स्पर्श करने वो सिर ठहर जाए, तो वो विकास वर महादेव शिव से मिलके प्रयास किया महादेव का सिर तरना हाथ लगाने से। तो ये भक्ति नहीं है, वो विकास तो शिव भक्त नहीं था, शिव शत्रु था, लेकिन भक्ति दिखाने से शत्रु था, वो कपटी से। तो देव असुर युद्ध सदैव चलते हैं, तो आज वास्तविक युद्ध उस समय और स्वर्ग में वो असुरों का फौज स्वर्ग तक पहुंच गए और स्वर्ग में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध था। लेकिन ये देव असुर युद्ध जो केवल अस्त्रों से नहीं होता, तो समाज में भी दैव वृत्ति संपन्न व्यक्ति है और असुरी प्रवृत्ति लोग भी हैं। आजकल वो असुरिक प्रवृत्ति और असुरिक प्रभाव बहुत होते हैं और इसलिए धर्म भूमि पुण्य भूमि भारत भूमि आजकल पुण्य भूमि तो असुरिक प्रभाव से तो पाप भूमि बन गए हैं और आजकल भारत में तो गर्भपात मांस खाना गाय कटना शराब पीना और सभी प्रकार का व्यसन पाप तो नॉर्मल। फिर भी कुछ पुण्यशाली व्यक्ति है जो खिलाफ करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब असुरिक लोग तो खाली हंसते, ओ धर्म क्या है, शराब पियो, वेश के पास जाओ, सुखी रहो, भस्मी भूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत, कि हम अभी है तो मृत्यु के बाद अवसर नहीं होगा, इंद्रिय सुख भोग करने के लिए। तो अभी करो, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। मेरा प्रचार नहीं है, ये असुरों का प्रचार। तो जरा सा दूसरों को नहीं बताए कि भक्ति विकास स्वामी प्रचार करते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होते, इसलिए अभी इंजॉय करो। ये मेरा प्रचार नहीं है, असुरिक प्रचार। लेकिन आज का ये असुरिक प्रभाव ज्यादा है और दैविक प्रभाव बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति जनान विदुरा असुरा। हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए असुर लोग तो नहीं जानते। तो क्या करना चाहिए वो कल्पना से बोलते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार आदेश देना चाहिए कि क्या पुण्य है क्या पाप है। लेकिन आजकल तो शास्त्र नहीं मानते, और इसलिए अपनी धारणा से बोलते हैं कि यही सही है वो गलत है। वो बोलते वो शास्त्र निंदा करते, बोलते वो मनु महाराज वो ब्राह्मण के पक्षपाती था, वो बड़ा वो असुर लोग तो मानव को निंदा करते, और मानव तो शूद्रों और नारियों को बहुत परेशान दिए है। लेकिन आज का हम और बहुत प्रगत है और नारियों को स्वतंत्रता देते हैं, जैसे कि नारी कल्याण होगा। लेकिन ये असुरिक है, क्योंकि जैसे कि अर्जुन बोले भगवद गीता में प्रथम अध्याय में कि अगर नारी स्वतंत्र हो तो पूरा समाज का नाश होता है। स्वतंत्र नारित्व से जायते वर्ण संकर, तो प्रजा हम खाली संतान तो खाली काम से उनका उनकी उत्पत्ति होगी, और काम से वो संतान जो आते हैं तो खाली काम से सब कुछ करेंगे, और ऐसे पूरा समाज में खाली राक्षस होंगे। और ऐसे आजकल हम देखते हैं कि विवाह तो धर्म के अनुसार नहीं होते, तो खाली काम से होते हैं, लव मैरिज। तो एक लड़का एक लड़की को देखते है वो सोचते आई लव यू टू, फिर शादी होते, और एक दो बच्चे का फायदा के बाद आई डोंट लव यू एनीमोर, ठीक है डिवोर्स करो, फिर दूसरी बार शादी करो। क्योंकि धर्म क्या, धर्म है क्या, अधर्म है, कुछ शिक्षा नहीं होती है। तो माँ बाप तो खाली इतने सब बच्चे को सिखाते हैं, तो माँ बाप की सेवा करो, तो इतने सब धर्म सिखाते हैं कि माँ बाप का धर्म पालन करना चाहिए तो वो नहीं सिखाते, क्योंकि नहीं जानते धर्म क्या है। तो खाली बोलते तुम्हारा कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना। तो हमारे लिए यही तो वृद्ध काल में हमको पालन करना है, हमारे लिए बड़ा टीवी की व्यवस्था करना, जैसे कि निवृत्त अवस्था में हम सुख शांति में टीवी देखेंगे, तो यही धर्म है। और धर्म नहीं है हरे कृष्ण बोलना, धर्म है माँ बाप की सेवा करना, तो यही धर्म है। तो ऐसे समाज में ये देवासुर युद्ध चलते, तो युद्ध तो नहीं है, मतलब अस्त्रों से नहीं होते, लेकिन प्रचार में से युद्ध चलते। हम प्रचार करते हैं हरे कृष्ण बोलो, सभी प्रकार का पाप कर्म वर्जन करो, और आसुरिक प्रचार होते हैं कि शराब पियो, मांस खाओ, मैकडॉनल्ड्स जाओ, सिनेमा जाओ, और सुंदरी लड़कियों को भोग करो, वो शादी करने का कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो बाद में एक बच्चा का फायदा के बाद तो शादी करो। तो अभी कुछ है पेट में तो अबॉर्शन करो, नहीं टू लेट हो गया, तो ठीक है हम शादी करें, क्या करें। तो ये सब असुरिक प्रचार चलते। तो अगर हम अच्छी तरह नहीं जानते तो धर्म क्या है, तो कैसे मानव समाज में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तो संभावना है कि भक्त भी आसुरिक प्रभाव से प्रभावित होंगे, क्योंकि शास्त्र में तो खाली यही नहीं है तो आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन ये भी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सामाजिक विधि है। जैसे कि स्त्री पुरुष संभोग तो खाली विवाहित जीवन में होना चाहिए, तो वो एक नियम है, और बहुत भी नियम है, लेकिन आजकल आसुरिक प्रचार का प्रभाव बहुत होते हैं, और इसलिए विशेषकर पाश्चात्य देशों में हम देखते हैं कि बहुत भक्त, इस्कॉन के भक्त सोचते हैं कि ये शास्त्र विधि व्यवहारिक नहीं है आज का जमाने के लिए। वो सब भारत, प्राचीन भारत के लिए था, और आज का आधुनिक पाश्चात्य देशों में व्यवहारिक नहीं है। तो अच्छा हो हम हरे कृष्णा कहेंगे और पश्चिमी संस्कृति पालन करेंगे, लेकिन दोनों का मेल नहीं है। वो पश्चिमी, एक्चुअली यही संस्कृति का शब्द तो पश्चिमी जीवन शैली में उपयोग नहीं है, क्योंकि संस्कृति का मतलब ऐसे जीवन शैली जिसमें संस्कार होते हैं, लेकिन पश्चिमी जीवन शैली में संस्कार नहीं होते, तो वास्तव में वो संस्कृति तो नहीं है। तो पश्चिमी जीवन शैली से नरक जाना है, ये धार्मिक संस्कृति का उद्देश्य है लोगों को पवित्र बनाना और लोगों को प्रस्तुत करना वैकुंठ जाने के लिए, या कम से कम जो कर्म मार्ग में है, कर्म कांड में है स्वर्जन। और पश्चिमी संस्कृति या जीवन शैली में तो उसका उद्देश्य क्या है, इंद्रिय सुख भोग करो, और वैदिक संस्कृति का मूल धारणा क्या है कि इस मानव जीवन क्षणिक है, दुर्लभ है, अर्थदा है, तदापि अध्रुवम अर्थदम। तो मानव जीवन में धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि एक दो दिन में या एक दो साल या 20-30 साल में हम मर जाएंगे, तो उसके पहले ऐसा क्रिया करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, या कम से कम ऊंची स्थिति में लेंगे। लेकिन पश्चिमी जीवन शैली की मूल धारणा है कि जीवन रसायन से आते हैं, कोई आत्मा नहीं है। जब मृत्यु होते हैं तो सब कुछ खत्म होते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं होता। When the body is finished, everything is finished. जब शरीर खत्म है तो सब कुछ खत्म होता है, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। और पाश्चात्य देशों में भी कुछ खेते हुए धर्म है या धर्म प्राय है, लेकिन उसमें भी वो इंद्रिय सुख मुख्य उद्देश्य है। अर्थात भगवान को दुआ करो और भगवान से वर मिलो, जैसे कि तुम इंद्रिय ज्यादा इंद्रिय सुख भोग करेगा और वो धार्मिक होने से स्वर्ग जाने हैं। ये पश्चिमी धारणा है, धार्मिक धारणा कि हम स्वर्ग जाएंगे और वहां पर विशाल सुख मिलेंगे, तो उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, लेकिन वो एक प्रकार का धर्म, तो उपधर्म धर्म प्राय है, जिसमें भगवान की अस्तित्व का स्वीकार करना है। लेकिन वो चर्च जाना, मस्जिद जाना, मंदिर जाना, तो ये सब किस लिए होते? तो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, खुद का इंद्रिय सुख के लिए। तो पश्चिमी जीवन में उद्देश्य है खुद का इंद्रिय सुख। ये असुरिक असभ्य सभ्यता है। लेकिन अगर हमारा पूरा विश्वास नहीं है शास्त्र में, तो संभव है कि हम असुरिक प्रवृत्ति से प्रभावित होंगे, क्योंकि मंदिर के चार दयाल के बाहर पूरा वातावरण असुरिक है और सब सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भोग करना, विषय सुख भोग करना। तो अगर हम दृढ़ता से भक्ति में स्थित नहीं है, तो संभावना है हम ऐसे ही सोचेंगे कि भक्ति करना अच्छा है और भोग भी करना अच्छा है, हम दोनों करेंगे, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं होते। भक्ति, वास्तविक भक्ति का शुरू होते हैं भौतिक सुख का प्रयास पूरा वर्जन करने में। जब हम पूरा अस्वस्थ होते हैं कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, तब वास्तविक भक्ति में प्रवेश करने संभव है। तो अगर सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे और साथ ही साथ हम भौतिक सुख भोग करेंगे, तो हम भक्त नहीं हो सकते। और विशेषकर इस आधुनिक जीवन शैली बहुत बड़ा विपज्जनक है और उसका प्रभाव बहुत होता है। हम बचपन से टीवी देखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं और सब टीवी से, स्कूल की शिक्षा से और सभी लोग से हम ऐसी वाणी लेते हैं। तो जीवन का उद्देश्य है बड़ा होना, खुद को बड़ा बना, सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का मतलब बड़ा बदमाश हो, नहीं सक्सेसफुल हूं इसका मतलब मैं बड़ा बदमाश हूं। तो जीवन का उद्देश्य है MNC के CEO होना, और ये भक्ति, वो भक्ति अच्छी है। तो एक बार हफ्ते में मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो मुझको सक्सेसफुल बनाओ, तो ये ऐसी भक्ति करना अच्छा है। लेकिन ज्यादा भक्ति करना तो नहीं, वो बहुत खराब है। तो ये सब असुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन हम ऐसी संस्कृति या असंस्कृति में पूरा जीवन व्यतीत किया अभी तक, तो संभव है कि हम मुंह से हरे कृष्ण बोलते लेकिन मन में ये सब दूषण रहते। हम सोचते कि अभी भक्ति करता हूं तो इसमें अगर ज्यादा कुछ नहीं मिलता तो फिर सक्सेस बाहर जाके सक्सेसफुल होऊंगा, डॉक्टर होऊंगा या इंजीनियर होऊंगा या फैक्ट्री श्रमिक होऊंगा या। हम भक्ति करते हैं लेकिन सोचते हैं कि वो भी अच्छा है, या भक्ति करते हैं या सोचते हैं कि वो लोग जो बोलते हैं वो सही है कि वैदिक संस्कृति में न्याय नहीं था तो नीच जाति को पीड़न दिए है और नारियों को पीड़न दिए है, तो अच्छा है हम आधुनिक संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ भक्ति करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले कि इस्कॉन का एक उद्देश्य है वो प्राचीन भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापना। तो ऐसा नहीं है कास्ट सिस्टम स्थापन करना जन्म के अनुसार, लेकिन वो सब विधि निषेध जो भगवान दिया है शास्त्र में, तो वो सब अगर हम पालन करेंगे तो समाज में अनुकूल स्थिति बन जाएगी भक्ति के लिए। तो ये देव असुर युद्ध चलते हैं आज तक, इस दुनिया में, और अभी वो असुरम का पक्ष देखते ही कि जय है, ये असुरिक योग है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करने से कलि युग का प्रभाव हटा न होगा। इस कलि युग में दैवी संपन्न व्यक्तियों की एक ही आशा है हरे कृष्ण महामंत्र नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। इस पतित युग में पूरा संसार का उद्धार हो सकते हरि नाम से, लेकिन हरि नाम का मतलब शुद्ध नाम, जो शुद्ध वैष्णव सिद्धांत से युक्त होते हैं। विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में बहुत सहज्य है जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, लेकिन उससे शुद्ध प्रभाव नहीं होते, क्योंकि साथ साथ अपसिद्धांत धारण करते हैं। तो भारत के अन्य अन्य स्थान में भी कुछ असुर है जो हरे कृष्ण कहते, वो हरे कृष्ण ने भगवान का नाम कहते, मतलब मुंह से ही कहते, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं हो सकते। जैसे कि एक बाबा है, एक साईं बाबा है, वो महाराष्ट्र में, और दूसरे है एक मिथ्या बाबा है, वो सब मिथ्या है, तो उसका नाम है सत्य है। तो इनके कहते हुए भक्त विष्णु नाम कीर्तन करते, लेकिन वो कीर्तन नहीं है, उससे प्रभाव नहीं हो। कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति गान, लेकिन अगर वो कीर्तन में सोचने हैं कि गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल ऐसे कीर्तन करते, लेकिन सोचते कि वो स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण ही गोपाल है, सोचते कि हमारा बाबा गोपाल है, वे ही भगवान है, तो ये कीर्तन नहीं है, ये निंदा है। कीर्तन का नाम है निंदा होते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि अगर हमारा सिद्धांत और भावना और प्रयास शुद्ध नहीं है, हम असुरिक प्रवृत्ति से प्रभावित होंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैष्णव सिद्धांत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सदैव शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनने चाहिए, और हमारा उद्देश्य भी शुद्ध होना चाहिए। भक्ति में आना चाहिए केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर दूसरा उद्देश्य है हम कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, बहु जन्म करे जरी श्रवण कीर्तन तबुता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो अपराध के साथ अगर हम सेवा करेंगे तो हम भगवान को नहीं मिलेंगे। तो दुर्योधन भी प्रयास किए भगवान की सेवा करना, लेकिन कृष्णा भगवान दुर्योधन की सेवा ग्रहण नहीं की। दुर्योधन को बोला कि नहीं, तुम्हारे सेवा स्वीकार नहीं करूं, क्योंकि तुम करते हो मुझको खरीदने के, मेरा समर्थन लेने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के तुम्हारा पास जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो शुद्ध भाव से सेवा नहीं करते हैं। तो हमारी सेवा शुद्ध भाव युक्त होना चाहिए। तो ये सब असुरिक चिंतन, असुरिक भावना, असुरिक उद्देश्य हटाने के लिए शुद्ध वैष्णव सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत अलाश्चन अनार्थ तो चारण भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मंतव्य, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कि सिद्धांत बोले चित्त ने ना कर आलस यहाँ होते कृष्ण लागे सुदूरा मनुष्य कि सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत समझने में हमारी भक्ति मजबूत होती है। तो इस वचन के प्रसंग में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि सिद्धांत अलस जन अनाथ तो छे में, अगर हम अलसी होते हैं सिद्धांत समझने में, मतलब हम प्रयास नहीं करते सिद्धांत समझने, हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं हम, और अगर पढ़ते हैं तो खाली ये सब कहानी पढ़ते हैं और सिद्धांत में ज्यादा प्रवेश नहीं करते, तो हम अनर्थ अर्थात भौतिक असत्यम से मुक्त नहीं हो सकते। तो भक्ति का मूल आधार है अच्छी तरह समझना भगवान कौन है, भक्ति क्या है, किस लिए भक्ति करनी, कैसे भक्ति करनी, भगवान की प्रसन्नता करनी। तो ये सब अगर हम ठीक नहीं जानते तो वो असुरिक प्रवृत्ति मन में रहेगी और भक्ति करने से ज्यादा प्रगति नहीं होगी। तो वो असुरिक स्वभाव पूरा निकालना चाहिए। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करना चाहिए जिसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। तो सब कुछ जो हम करते तो केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए, नहीं तो सदैव मन में एक देव असुर युद्ध चलेगा। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है ये बोल के बारे में मंतव्य? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।